בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות תיאורי דעה כרך א', הלכות כורחה וכתובת קעקע, הלכה א'. בנים אתם להשם אלוקיכם, לא תתגודדו ולא תשימו כורחה בין עיניכם וכו'. כי אנחנו עם קדוש צריכים תמיד להכניע ולשבר סיטרה דמותה שהוא הסיטרה אחרה. על כן צריכים לשמור את הזיכרון מאוד, דהיינו להדבקה מחשבתא בעלמא דאתי, שזו בחינת זיכרון, כמובא במאמר ואי מקץ. כי עלמא דאתי הוא מקום החיים כידוע, הפך השכחה שהוא סיטרא דמותא, כמו שכתוב שם, בחינת נשכחתי כמת מלב. ועיקר שלמות הזיכרון על ידי השכחה, דהיינו לשכוח מהלב כל עסקי אוילו מה זה, שהם חוץ מעלמא דאתי. דהיינו כל התאוות רעות ומידות רעות צריך להשכיח אותם מהלב ושלא לזכור אותם כלל, בבחינת ושכחי עמך ובית אביך. ואז השלמות להזיכרון, דהיינו שאוכל להדבקה מחשבתא בעלמא דאתי. כי כל זמן שזוכר את העולם הזה ואינו שוכח אותו, בוודאי הוא רחוק מבחינת זיכרון, כי אפשר לו לדבק מחשבתו בעלמא דאתי, כי העולם הבא והעולם הזה הוא שני דברים, וזה הפך מזה כידוע. והכלל, שאנו צריכים להרחיק הסיטרה אחרא, סיטרה דמותא, שלא לינק מהקדושה. ועל כן כל עסקו אלו מה זה שהם חוץ מהקדושה ומעלמא דאתי, שהם סיטרה אחרא, סיטרה דמותא, בחינת שכחה, צריך לשכוח אותם מן הלב לגמרי כנל, ושלא לזכור אותם כלל. כי כל זמן שזוכר אותם נפגם הזיכרון דקדושה. דהיינו להדבקה מחשבתא בעלמא דאתי כנ"ל. וזה הזיכרון של השכחה. דהיינו שזוכר את הדבר שצריך לשכוח. דהיינו חוץ מעלמא דאתי כנ"ל. ופגם ונפילת הזיכרון דקדושה. נמצא שעל ידי זה הוא נותן חס ושולם כוח וחיות להסיטרא אחרא. דהיינו שממשיך הזיכרון שמשם החיים אל ההפך חס ושולם. דהיינו למקום השכחה הסיטרא דמותא. על כן צריכים לשכוח את השכחה, דהיינו כל עסקו אילו מה זה שהם חוץ מהקדושה, שהם כולם בחינת סיטרה דמותא, בחינת שכחה, צריך לשכוח אותם כדי להחזירם למקומם, ממקום שבאו לשם ילכו. כי כולם באו מבחינת שכחה, אבל כן צריך להחזירן לשם, דהיינו לשכוח אותם ושלא לזכור אותם כלל. וזה הזיכרון האמת, דהיינו הזיכרון של הקדושה כתיקונו או כנל. ועל כן, אנו מצווים שלא להתקשות על המת יותר מדי, כדי שלא להמשיך הסיטרה דמותא חס ושולם. רק צריך להעבירם מדעתו ולשוכחם כנ"ל. כי בחינת השכחה צריכים לשכוח כנ"ל. רק צריך לעשות ההפך ממש, דהיינו להדבקה מחשבתא בעלמא דאתי, שהוא בחינת זיכרון ששם החיים. כי כשמדבק מחשבתו לשם, ממילא לא יצטער על המת. כי למה לא לצער? הלא אדרבה, עכשיו יצא מחיי שעה וזכה לחיים נצחיים שהם עלמא דאתי. ועל כן העקום שהם רחוקים מהקדושה מבחינת עלמא דאתי, כי הם מן הסיטרא אחרא סיטרא דמותא. על כן הם רוצים להגביר חס ושולם את הסיטרא אחרא וכו'. ועל כן הם עושים כורחה ומתגודדים על מתם, כדי שיהיה נזכר אצלם ולא ישתכח מהם. כדי להמשיך ולהתגבר חס ושולם סיטרה דמותא. והם רוצים חס ושולם להמשיך בחינת הזיכרון אל מקום השכחה כנ"ל. ועל כן אנו מצווים ומוזערים על זה, כי אנו צריכים לשמור את הזיכרון דקדושה, עדיין ולדבק מחשבתו בעלמא דאתי שהוא מקום החיים כנ"ל. וצריכים לשכוח את בחינת השכחה כנ"ל. ועיקר האיסור שלא לעשות כורחה על המת, שלא להתגודד, דהיינו כתובת קעקע. כי הם היו נוהגים לעשות כך על מתם, להתגודד ולעשות כורחה בראשם כדי לפגום את הזיכרון שבראש. כי הזיכרון הוא במוח, ורוצים להפוך להתגבר שם סיטרה דמותא חס ושלום, לעשות שם סימן, לזכור את המת שזה בחינת פגם הזיכרון, שממשיכים בחינת זיכרון אל מקום השכחה כנ"ל. וזה בחינת כורחה, דהיינו שתולשין השערות שבראשם. כי השערות הם מויטרי מויכין, והם בחינת מלכות כמובא במאמר מישרא דסכינה. ושם עיקר התגברות הסיטרא אחרא סיטרא דמותא, בבחינת רגליה יורדות מוות. וזהו גם כן בחינת כתובת קעקעא דהיינו שחוקקים על בשרם לזיכרון. כי בשר הגוף הוא בבחינת מלכות, ושם מגיע הפגם של התגברות סיטרא דמותא חס ושלום כנ"ל. וזה בחינת שנקרא כתובת קעקעא שהוא פגם הזיכרון, שהוא בחינת כתוב זאת זיכרון בספר. וזה שלמדו רבותינו ז"ל גזרה שווה תפילין מעשיית כורחה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מה להלן מקום שעושין כורחה וכו'. ולמדו מקום התפילין מעשיית כורחה. כי תפילין הוא ממש ההפך מזה. כי תפילין הם לזיכרון, כמו שכתוב, לזיכרון בין עיניך. ועל כן הם בחינת חיים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, המניח תפילין זוכה לחיים. כי הזיכרון שם החיים כנ"ל. ועל כן במקום שאסור לעשות כורחה, כדי לשמור את הזיכרון שלא יהיה נפגם על ידי התגברות השכחה, שהוא סיטרא דמותא, כדי שלא יהיה נמשך הזיכרון למקום השכחה כנ"ל, שם הוא המקום שמצווה להניח תפילין, שהם גם כן לשמור הזיכרון כנ"ל. ועל כן כתוב בשניהם, באיסור כורחה ובמצוות תפילין, בין עיניכם, אף שעיקר המצווה והאיסור במקום השיער כנ"ל. כי שמירת הזיכרון תלוי בעיניים כנ"ל, כמו שכתוב שם במאמר ואי מקץ הנ"ל. וזה שכתוב, בנים אתם להשם אלוקיכם, להשם אלוקיכם דייקה. היינו בחינת אלמא דעתא שצריך לדבק מחשבתו שם. ועל כן לא תתגודדו ולא תשימו כורחה, כי זהו פגם הזיכרון כנ"ל. וזה שלמדו רבותינו ז"ל מפסוק לא תתגודדו שלא תעשו אגודות תגודות. כי צריך לדבק מחשבתו בעלמא דעתא, ושם אלו ואלו דברי אלוקים חיים.